Vajon tudnak mit mondani a fideszes országgyűlési képviselők? A szó sincs erről. Kocsis Máté, egy gyökér. Ez ezentúl is így lesz. Magyar Péter megmondja. És akkor lesz nem ulas. Lesz békés hatalom átadás? Tekints meg vitánkat erre. Boldog napszakot! Szevasztok! Nagyon örömmel vettem észre, Ádám, hogy újabb mém terjed, amit végül is lehet azt is mondani, hogy a kormányzat talált ki. A zászló-zászló szív. Igen. Igen. Nagyon hát szépen terjed. Meg az egész, nem csak az a része, hanem a hazáruló egybeírva, meg minden a fiátos mém is terjed. Szóval kicsit amúgy szembe jött a valóság valószínűleg a kormányzattal, hogy az internet az szeret kiröhögni dolgokat, és azok a nagy harcosok klumbiát röhög rajta a fél internet, az így annyira nem sikerült megint. Ki gondolta volna, hogy ez lett, hogy a internetet kiröhög valamit, erre nem lehetett számítani. Hát igen, amúgy azt vegyük észre, hogy ez mi a koncepció, nyilván ugye ugyanaz a sztori lenne, mint ami az oroszoknál, ezek a mindenféle bértrollok, meg bérkommentelők, akik fizetetten dezinformációt nyomnak az emberek képébe, és ugye nem most az a lényeg, hogy megváltoztassa a hozzáállását, hanem hogy legalább elbizonytalanítsa, és ez láthatóan működik az oroszoknál, láttunk már erről elemzést, akár az Olinál, és a másik fele az, hogy itt viszont Magyarországon ezt Orbán Viktor ingyen akarja megoldani. Hát igen. És ami ingyen van. Pénzért se sikerült, ugye, anno, ingyen. Hát igen. Hát én erről is mesélek amúgy pont a Karcosok klubja kapcsán videóban, hogy igazából emberek, hogyha fizetsz nekik, és munkavállalók, még azok is trógerkednek egy csomószor. Nem, hogy majd az, aki nem kap pénzt érte. Érted? Ez mindig azt mondom, hogy nehéz a számon kérni, szóval mindenkinek kell adni fizetést, valamit, mert nem kérhetsz valakit számon, akinek nem fizet. Hogy kér? Hát, igen, legalábbis nehéz azért. Tehát azt mondani, hogy miért nem csináltad meg azt a dolgot, amit nem lettél vele megbízva, mert semmi pénzt nem kaptál érte, igen. Hát meggyőződés, igen. Végül is ugye van egy ilyen koncepciója ennek a sztorinak, hogy az ember munkát végez és pénzt kap érte. Sok tekintetben egy működőképes. Ősi módszer, igen. Próbálják le, mert gondolom a Tiszának viszont tényleg rengeteg önkéntes van, meg rengeteg ember, aki most változást akar, az önként is fel van tüzelve, hogy végre 15 év után lehetőség van egy változásra, vagy 35, és azok önként kommentelnek mindenhova, önként mennek, önkénteskednek, aláírás gyűjtenek, menetelnek. Tegnap láttam, mondta Magyar Péter, hogy van egy valami 80 fölötti néni, aki Budapest óta vele gyalogol. Jézusom! Ez kemény. Ez kemény. De ha nem értettem félre. Szóval ezt az elszántságot, ezt nehéz egy MLM show-val feltüzelni, és aztán végigvinni. Kedves nézőink, hallgassátok meg a mai rész szponzora, a Revolut üzenetét. Köszönöm, kedves műsorvezető. A Revolut üzenete pedig számotokra az, ha letöltöd a Revolut alkalmazást ingyen a linkünkkel, most 8500 forint jutalmat is kaphatsz. De miért érdemes a Revolutot használni? Aggódsz amiatt mondjuk, hogy a kártyaadataid rossz kezekbe kerülhetnek. Egy egyszer használatos kártyával megvédheted magad a csalásoktól. Hiszen ezzel csak egyetlen egyszer tudsz tranzakciót végezni, és bármikor új kártyát generálhatsz. Ha a fizikai kártyádat elveszíted, az alkalmazásban azonnal letilthatod, és kérhetsz egy új kártyát. Amíg várod az új kártyát, a virtuális verziót továbbra is használhatod. Ha szeretnél tudatosabban gazdálkodni a pénzeddel, az alkalmazáson belül beállíthatsz költségkeretet, és valós időben értesítéseket kaphatsz a költéseidről. További fontos hír, hogy a Revolut 2025-ben együttműködik a Szigettel, ami exkluzív ajánlatokat tartogat a következő hónapokban. Idén olyan fellépők, mint Chappell Roan, Charlie XCX, Armin van Buuren és Anima teszik emlékezetessé a fesztivált. És remélem mindet jól mondtam ki. Kettő legalább nagyon-nagyon érdekel. Találjátok ki, melyik kettő az. Ha megtetszett a Revolut üzenete, akkor szkenned be a képernyőn látható QR kódot, vagy kattints a leírásban található linkre, mert ha most töltöd a Revolutot, akkor lehetőséged lesz 8500 forinttal gazdagodni a számládon. A szó a stúdiói. Mi is amúgy terjedünk a nyugdíjas közösségben is. Hát tegnap például Veszprémbe is eljött nyugdíjas néni. Igen? Igen, és a vannak nézőink. A kommentek között is, igen. Szokták, vagy nem lehet tudni mindig, hogy ez mém vagy se. Szerintem nem mert az. Van, amikor, mert már elmémesedett főleg az Azaria a komment szekcióban. Jó, én 126 éves izé vagyok, és én is szeretem ezt a zenét, és akkor ezt tovább vitték, szóval ez néha mémesítik. Nem bízok az interneten a kommentelőkben. Amikor a Kókusz Pluszban akár kommentekre reagáltam, ott szerintem több elég egyértelműen, tehát idősebb korosztályból biztos vannak, volt. Persze. Örülök, hogy az idősebb korosztályt is meg tudjuk szólítani. És még csak nem is lehet, kell fizetni. Lehet, hogy már csak őket. Érte. Lehet, hogy fiatalok már nem is néznek. Szerintem talán még a fiatalok is néznek, de majd amúgy részben ez is kiderül, hogy kikkel fogunk találkozni Szegeden és Szolnokon. Mindjárt itt van. Ne felejtjétek el, hogy Szolnokra még néhány jegy van, úgyhogy ha arra szeretnétek jönni, amúgy Szolnokra még a vonat is jön Budapestről. Szegeden is volt két hét tegnap, pedig sold out lett egy hete, sírtam, volt két, hogy ezt így vissza, nem értem. Visszaváltani ezt? Lehet, hogy lehet visszaváltani, mert ha egy digitális javat vásárolsz, de nekik átám. 14 napig visszaváltani, vagy nem? De jegynél is úgy. Az előadás után. De nem a TicketSwap-on szokták. Mindegy, az a Szegeden már biztos nem lesz jegy, de Szolnokon még lehet. Ja. Szolnokon még van pár. Hát amúgy, hogyha megnézed, hogy tehát ki az, akinek fizetni kell, miért, tehát kijött egy cikk a Telexen a köztérrel kapcsolatban is, ami hát most? Igen. Hát ez, igen, ez egy elég friss. Köztér, az mindig érdekel. Igen, ez ma reggel. Jó, berakom Ádám a jó hír aljára. Meg fogom találni itt a Telexen, nem? Megfogod, mert a címlapon van. Hiába öntik a pénzt az ellenpartizánba, nem ez lesz a következő CNN. Ez tényleg érdekes amúgy, hogy a... Még mindig öntik a köztérbe a pénzt. Amúgy én néha ilyen szeretek ilyen katasztrófaturistáként elmenni a köztérre. Ki mit jobbra? Majd visszatérünk el. De hogy ez a köztér az elképesztő, hogy így ott kijön egy új videó, 200-an megnézik, aztán ráraknak egy hirdetést, és akkor fölmegy 5-10 ezerig. Uh-huh. De hogy így önmagában elképesztő számomra, hogy tud működni ilyen, amit senki nem érdekel. Ellentétes egy kicsit ugye még mindig a fizika törvényeivel, hogy itt fizetsz azért, hogy eljusson emberekhez, bár egy befektetési szakaszban lehet ilyen is. Én is el tudom képzelni, hogy kipróbáljuk akár a hirdetés valamikor, de hogy így alapvetően most nem annyira prioritás, mert úgy érzem, hogy én jobban szeretem, hogyha a YouTube fizet azért, hogy néznek minket, mint hogy én fizessek azért. Van ilyen klasszikus, nem is egy Fidesz vagyok, igen. Uh-huh. De hogy ez a köztér kifejezetten nem is jó amúgy. Az a baj. Hát vannak ott is jobb tartalmak, hát, nyilván, de... Hát, ha jó a vendég, akkor lehet, de hogy alapvetően, meg ahogy indult, az is volt ilyen balhézás. Én nem tudom, szerintem tehát az ilyen rövid elmagyarázós videói az Adriánnak, én abban láttam már jót. Például a rapper. Ez nem az Adriánban. Nem, az a rappes téma, az szerintem nem nekem szólt. Az nem nekem szólt, de az érdekesség tényleg ebben a cikkben, ahogy tehát összegyűjtik a támogatásokat is, amiket megkapott az Olala, a Salala és a Tralala. Három cégük is van. Már a Tralaláról. Ők, hogyha a YouTube-tól kapnak, mondjuk... Lehet, hogy arra csak én emlékeztem, hogy van ilyen. Mert látod, így lehet kijátszani ezt az új törvényt. Hogy? Hogy nem az... Nem, hogy az unió ad pénzt a magyar államnak, és a magyar állam... Ja. Erre gondoltál? Igen. Nem arra, hogy könnyű nem kapni, nem lehet semmit támogatásnak venni, hogyha nincs bevételed. De valahogy kiadásod rengeteg van mindig. Érdekes, ezek érdekes cégek, ezek a Megafon, meg a köztér. Hogy... Vannak. Ott vannak a bevételek. Ja, de nem. Ezek még régiek. Ezek régiek. Ugye azóta, hogyha lejjebb tekered... Jó, de olyan, hogy mondjuk nézettség után YouTube bevétel nincs, és akkor azt nem lehet külföldi támogatásnak mondani. Ez egy remek. Aha. Itt van a Hanna is, meg van említve. Hasonló összehoz. Igen, de ez azért, mert hogy a Telex videóit mutatja. Micsoda, 24 ezer lejátszás, 57 komment. Legalább azt írjátok már oda, hogy támogató komment, hogyha nem volt egy gondolatotok? Érdekes. Szív. Vagy zászló. Zászló, szív. Hát jó, ez egy érdekes szeglete amúgy tényleg a magyar YouTube világának. Hát nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogyha mondjuk tegyük föl, megnyerni Magyar Péter 11 hónap múlva, és akkor utána elzáródnak ezek a nem is pénzcsapok, hanem ezek ilyen lékek, ahol valahogy ömlik a pénz olyan helyekre, amit senki nem néz, és valahogy mégis működnek évekig. Ez az egyik, ami nagyon zavarja őket szerintem ebben a törvény is erről szól, hogy ők a világ pénzét belőle öntik mindenféle médiába, közben próbálják tönkretenni, ami az Indexet is, és az Indexből is fogták, elmentek, megcsinálták a Telexet, meg a 444-et, és az ugyanúgy működik, és az emberek önként támogatják, és ezt nem értik, hogy ez hogy lehet, hogy piacról működnek, meg az emberek támogatják, és egyszerűen... Kinek az emberei? Igen, hogy még csak az se kell ezeknek a videós, meg honlapoknak megcsinálni azt, hogy egyáltalán félni attól, hogy a piacon meg összeszedni a támogatást, még az se kell, és még úgy se tudnak ebbe a anyagi biztonságban sem tudnak normális tartalmakat csinálni, vagy olyat, ami tényleg értékes lenne, és ezt egyszerűen erre szerintem vérig vannak sértődve a Fideszben, és még akkor megpróbálják meg tönkretenni azt is, ami megmaradt így a pusztításuk után. Mondjuk én ezt szinte inkább úgy látom, hogy ezek nem lékek, hanem ezek az erek, amik behálózzák a közéletünket, amin keresztül ugye, tehát eljut, hát nem tudom, az emberek agyában narancslé, és akkor ott, hát igen. Tehát azzal sikerül kordában tartani az ő gondolataikat. Hát ide eljut. Bátortábor, vagy milyen bátortábor, nem a Erzsébet táborra sajnos már nincs pénz. Ország a bátortáborra sincs. Arra is mi adjuk össze. De igen, hát na most ez van. Igen, de jó nézettségeket kihozni a reklámokkal. De engem így belül szokott frusztrálni ez a... Ja, persze, csak így, hogy látom, hogy mennyi végtelen pénzek folynak be, miközben csak állami támogatásban ilyen helyekre, és mennyire nem tudnak vele mit kezdeni normális műsorokat. Nem tudom, mennyiben működik a köztér, de valószínű mi a tizedéből működünk, és több videót tudunk csinálni, és többen is nézik, és mindig elgondolkozom, hogy tényleg ilyen, a mi költségvetésünk az nevetséges, bármelyik kicsi államihoz képest tévénél, szerintem a Mokka egy nap alatt elkölti a mi havi költségvetésünket. Tudom is én. Nem tudom, ami reggeli műsor, amit senki sem néz. De hogy én akkor mindig frusztrál, hogy bazen, mennyi érdekes dolgot lehetne csinálni ennyi pénzből, mennyi értelmes műsort, mennyi jó embert lehetne fölvenni, mert most itt így van bennem, hogy igen, azt is lehetne, de hát plusz ember kéne, az meg nem biztos, hogy kijön, azért itt ezeket szem előtt kell tartani, hogy a csődbe sem menjünk közben, és közben látom, hogy öntik a támogatás, és még mellette, még akik jogosan mondjuk szponzorálnának minket, mert sokan néznek minket, és akkor el szeretnének jutni emberekhez, akik nem biztos, hogy 10 éves gyerekek, hanem akiknek tudnának költeni is náluk. Elméletek, amik az önségünk pont abban a korosztályban van, aki értékes a hirdetőknek, de nem mernek nálunk magyar cégek hirdetni, mert a politika miatt, mert... És akkor így... Hát ők lehet, hogy a köztélenség hirdetnek, igen. Nekik nincs szükségük. És akkor azt érzem, hogy hát ez van, hogy mennyi jó dolgot lehetne csinálni. Egyszer hát, ha nem azt mondom, hogyha ez a Fidesz lerobban, akkor állami pénzeket fogunk kapni, de legalább lehet, a hirdetők nem fognak félni tőlünk, és már ezzel lehetne egy csomó jó dolgot csinálni. Igen, viszont ezt ne felejtjük el, valószínűleg, hogyha lesz egy kormányváltás, akkor is nagyon sok helyen megmaradnak azok az emberek, akik most is döntenek ezekről a pénzekről, de ki tudja, lehet, hogy vannak olyan emberek, tudjátok, akik mindig csak igazából egy hatalmat szeretnének kiszolgálni, és akkor, hogyha a Mátyás király uralkodna Magyarországon, Mátyás király lenne 15 éve a miniszterelnök, akkor mindenki, akkor ezek közül az emberek közül Hunyadi, nagyon Hunyadi a miniszterelnök. Lenne. Ahhoz hasonlította magát Orbán. Azért, mert nem tudom miért. Amúgy ez tényleg egy kicsit fura, hogy legalább talán még ugye akkor legalább nem a Mátyás királyhoz. De igen, nagyon helyesen mondod, Ádám, ugyanis elbeszélgettünk, de amivel ma kezdenünk kellett volna, az a Nap települése, amiben még mindig meg tudjátok nézni a naptelepülése oldalon, netlify.app oldalon. Van ilyen, hogy naptelepülése? Persze, van. Minden héten meglepődsz rajta. Hát ezen segítek, de eddig hogy dehova ne menj. Nem tudtam, hogy ez egy külön honlap. Van egy 10 négyzetkilométer, ahol már nem tudom, 4 település volt. Fantasztikus. Van ilyen naptelepülése, valószínűleg többen olvassák, mint a pesti srácokat. Mikor jönnek rá a kormányhirdetések? Igen. Stop Soros. Jó hír. Jó hír. Gádoros volt. Ja, ide tévedt a kezem. Nézzenek oda, az első határon túli nap települése Nagyvárad. Hát, gondoltam, valamiért eszembe jutott ez a település. Honnan jutott eszedbe, ki tudja? Biztos egy nagyon szép. Valaki, mintha beszélt volna erről, vagy valami ilyesmi volt. Hát, amúgy tényleg elképesztő, hogy a határ mögött mekkora települések vannak, amiket ugye Trianonba elcsatoltak. 180 ezres. Nagyvárad. Elképesztő. Ez lehet, hogy arra hajt Orbán Viktor, azért kell háborúra készülni, hogy ahogy elcsatolták a vasútvonalakat, ugye Trianonba, úgy amikor megépül a Temesvár-Nagyvárad autópálya, akkor gyorsan akkor kell visszacsatolni, mert akkor Szegedről el lehet jutni majd Debrecenbe. Temesvár-Nagyvárad. Arad. Nagyvárad. Hát Nagyvárad elmentek, egy gyönyörű hely. Nem tudom, hogy itt már voltam-e, az a baj. Lehet, hogy még nem is voltam Nagyváradon. De amúgy... Voltam sokszor Parajdon, a Sóbányába mentünk még kiskoromba, és akkor, de valószínűleg akkor Nagyvárad felé kellett menni, mert a Királyhágó az arra van. És mindig ott mentünk át, ott tettünk egy csevapot. Nagyváradra is el kéne menni a Célnagyár turnéval. Kolozsvárt már gondolkoztunk rajta. Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár triót be lehetne nyomni, nem? Uh-huh. Hát nem tudom, ez hogy van. Hol kíváncsiak ránk egyáltalán, hogy érdemes. Vagy melyik helyeken nem léphetett föl a Edina? Kapcsolt be azért a műhold képet, és a Nagyváradba közelíts már be. Ez annyira rohadt menő, amikor valahol megmarad egy régi erőd, egy régi vár, és amúgy ez nem értem, hogy miért nem lehet együttműködni például a szlovák örökségvédelemmel a komáromi erődrendszer kapcsán, hogy a révkomáromi oldalon az erődrendszert ugyanúgy felújítsuk valami koprodukcióval, vagy nem tudom, mint ahogy a monostori erődöt például megcsinálták. A révkomáromból úgy jönnek át ezeket megnézni, hogy mennyire szépen nézott ki az erődrendszer. És Nagyváradon is van. Sétáló utca, ez már több, mint Budapesten összesen. Jönnek templom toronnyal, még templom toronnyal. Templom! Templomok tornyokkal! Házak tornyokkal. Milyen szép hattyú. Ezt adom. Amúgy tényleg nagyon szép. Melyek el is gyalogolok ide. Lehet igazából csak nyaralni akart menni a Magyar Péter. Megnéztem MÁV menetrendet. Hát ezt nem vagyok benne biztos, hogy talált volna normális közvetlen. Valószínűleg egészségesebb amúgy elgyalogolni Nagyváradig, mint mával menni, mert csak idegeskedsz. Ez azért egy szép túra. Még mindig majd 50 Magyar ezer... Péter a hobbiainak élhet igazából. Csak pihenni ment. Kicsit hagyja mindenki békén, aztán gondolta elgyalogol, aztán ott megy, mindig nyaggatják mindenféle. Te vagy a Magyar Péter. Nem, úgy biztos ez egy jó dolog. Én irigylem ezt a sétát. Én is szívesen imádok sétálni. Imádsz Nagyváradig sétálni? Az rohadt jó lenni. Érted, ez lenne a munkám, hogy elsétáljak Nagyváradig. Living the dream, Magyar Péter. Még mindig lakik 50, majd 50 ezer magyar Nagyváradon. Ez korrekt. Ez lehet, hogy tényleg érdemes, vagy lesz kivel beszélgetnie ugye ott Magyar Péternek. Te voltál már a Legyen minden jóval Erdélyben? Nem. El kéne menni, nem? Hát persze, de először tényleg még országon belül van egy csomó hely, ahol érdemes lenne elmenni. De majd később majd lehet. Minden ilyen amúgy nem, hogy a Célnagyár turnét is, hogyha nem szervezed meg normálisan így érted hónapokkal előre, akkor ez ja, sokkal hát ez most be is szívtuk, hogy két hét előtt érdettük meg. Én is mindig ebbe vagyok, hogy egyedül szervezem, és akkor két hét, hol van hely? Ja, hát úgyhogy lehet, hogy majd nem tudom, ősszel vagy ilyesmi. Ez az a realitás. Nagyvárad, első a határokon átívelő naptelepülése adást látottátok. Nincsen Schengen. Naptelepülése határok nélkül. Írjátok, hogy még lehet csatlakozni. Hát most már sajnos, most ugye mi pont nem lenne szép otthagyni a Célnagyár turnét, amire megyünk. De úgy gondolkoztam, hogyha még jövő héten is tartana a túra, hát ha visszagyalogol, akkor... lehetne egy fókuszcsoport vlogot csinálni, mert biztos érdemes. Hát most milyen dolog már, akkor most egy gyalogoljon vissza. A gyaloglás és retúrjegyet kellett váltani. Nem tudom, gondolom, ott kitűzi a zászlót, aztán felszel a magángépére. Ahogy szokta. Kíváncsi vagyok amúgy nagyon, hogy fogadják majd ott, vagy ilyenek. Most az Orbán azért beszívta ezzel most az erdélyi magyarok. Hát legalábbis akik tájékozott, az valószínűleg azért felhúzta a szemöldökét. Azon, amit most műveltek, teljesen feleslegesen. Nehéz ezt kimagyarázni, írta a Mandiner, csak Magyar Péterre. Hogy valamikor... Csak akkor hazudott a Mandiner, gondolom. Valami, mi volt, hogy a közös frakcióba kerültek volna, vagy valami ilyesmi, és akkor... Már olyan összefüggések is voltak, hogy azért támogat valakit, mert neki is van gyerekével képe, meg a másiknak. Meg mindketten Facebookon. Mindketten Facebookon vannak? Nem, a Deák Dani szakértett, azt hiszem, egyet, hogy mindketten a Facebookon lettek népszerűek, és ő vesztett, ezért a Magyar Péter is veszteni fog. Aha. Aha. Nem tudom, hát már ahogy tudják, úgy csavarják ezt a dolgot. Ez ki ez a Márki-Zay? Mi? Hát, vagy ki, nem, ki hát az? A Simeon. Ja. Mondjuk tegyük hozzá, ha már a Simeonról beszélünk, hogy ő pedig követeli érvénytelenítsék a romániai elnökválasztás eredményét. Bár korábban gratulált a Nikus Ordánnak. És amúgy eléggé kikapott. Hát 1 millió szavazat, az vagy azért, meg 800 az azért ezer. Nem, azért nem kevés az 1 millió szavazat. 830 ezer szavazat. Ja. De azt mondja, hogy csak azért, mert május 18-án úgy döntöttem, hogy helyesen értelmezem a számokat, hogy kerültem a vérontást, és mert nem kívánom Románia államiságának megszűnését, nem jelenti azt, hogy palira vehetnek minket. A következő napokban és hetekben minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzunk minden Franciaországból és más államokból érkező idegen parancsot, hiszen azt mondja, hogy a franciák avatkoztak be a román elnökválasztásban. Ismerős ez a retorika. Bárcsak Orbántól hallanám ezt, hogy azért vesztettünk csak, azért lecsak 10% a Fidesz, mert amúgy... Az EU. Igen. Istenem, de fog sírni ezen. Hát, hogyha tényleg így lenne, az nem lenne jó. De hát ugye az nekem már egy kicsit furcsa, hogy azt mondja Simeon, hogy a Telegram vezetőjével kell ez ügyben beszélni. Az tehát a Telegram az... De hát... De csak ugye ez a kérdés, hogy vajon a Telegram a legalkalmasabb arra, hogy befolyásolja a választást, tehát mondjuk a Magyarországon, hogyha ma a választás valaki befolyásolni szeretné, akkor vajon halott MyVip profilokkal próbálkozna? Mm. Vagy mondjuk a TikTokon, vagy a Facebookon? Lehet, hogy utóbbiakkal nagyobb hatást lehet kifejteni. Úgyis például... már megszokták, hogy állandóan új választás van Románia. Most ja, még igen. Egy, ez most... De amúgy tényleg nem, tehát ez a probléma ugye azzal, hogy az előző választásnak az eredményét azt megsemmisítette Románia, hiszen így most a Simeon hivatkozhat erre, hát azt mondja, hogy nem gondolja, hogy ez át fog menni. Nem gondolja, hogy valóban új választás lesz kiírva, de arra biztatta támogatóit, ne adják fel a harcot, működjenek együtt azokkal a nemzetközi szervezetekkel. Milyen nemzetközi dolgok történnek itt? Illiberális hálózat, amelyek hülyek maradnak a demokráciához, de semmi esetesen azokkal, akik részt vettek az államcsínyben, árulónak bizonyultak. Nem adjuk fel, ez csak a kezdete a román nép fényes győzelmének. A ukránokra kéne fogni, nem tanultak semmit Orbántól. Most hallottam erről a nézőpont listáról, mi rajta vagyunk amúgy. Nézőpont lista? Igen. Ilyen 3 nap mráznak, nem nézted még mindig az interjúja? Nem jutottam el még a mráz interjúhoz, pedig nagyon szerettem volna. Tudod, mi számít ukrán propagandának? Vagy együttérzően nyilatkoznak az ukránokról. Jézusom. Jézusom. És hogyha azt mondja valaki, hogy az ukrán és az orosz áldozatokkal is együtt érez, mit tehát, hogyha például valaki azt mondja, hogy nem kéne, hogy meghalljanak ukrán katonák és orosz katonák se, akkor itt most, tehát akkor ez, ettől függetlenül azért elkövette az ember ezt a ukrán propaganda. Tessék, bétségét. Ukrán propaganda a Fidesz szerint, mármint bocsánat, a nézőpont szerint, szóval a Fidesz szerint, Ukrajnával kapcsolatban szimpátiát vagy együttérzést keltő híradások. Hopp! Melyek támogatják, vagy alátámasztják az ukrán érdekérvényesítési törekvéseket. Az ukrán érdekek érvényesítést nehezítő vagy gátló szereplőkkel szemelni bírálat vagy hangulatkeltés. Tehát elképesztő, hogy megtámadott Oroszország egy nemzetet, ahol amúgy nagyon sok magyar lakik, és már az, hogy szimpát, szóval ez bármi lehet. Azt mondod, hogy figyelj, szerintem nem jó dolog ez. Ukrán propaganda. Ja. Együttérzés keltő, nehogy együttérzés kelts valakik iránt, akiket épp megölnek, lebombáznak. Hát, lehet, hogy pedig akkor ebben mi is bűnösök vagyunk, mert együttérző vagyok azokkal az oroszokkal szemben is, akiket akaratuk ellenére besoroznak. Mm. De... Hát mondjuk ott ugye, tehát az van, hogy tehát nem sorozás van, hanem zsoldosok vannak. Ami hát ugyancsak, ez, hogyha belgondoltok, ez borzalmas, hogy élsz egy faluban, valahol nem tudom, 300 vagy 1000 kilométer az Urál mögött, és nincsen nagyon munka, de hogyha elmész katonának, akkor a családod a mély szegénységből ki tud törni, de viszont könnyen meg lehet, sőt, elég valószínű, hogy meghalsz. Hát ez azért nem olyan jó választás, én bárkivel együtt érzek, aki ennek nem örül, hogy e között kell választania, és hogy akár emiatt úgy érez, hogy el kell mennie embert ölni. Hát ez borzalmas. Tényleg borzalmas. Nem, ebben nem kerültünk be. Nem szép. Jó, hát akkor ez van. Már... Fake news! Nem is mondtam, hogy bekerültünk. Sírnak a körúti hópihék. Igen, mit mondok, hogy már Szart se érünk. Bást elvtárs. Meg fogjuk hallgatni azt a néhány hát remek politikusi mondást, amit sikerült akár tehát kormánypárti politikusoknak elmondania a törvényjavaslat kapcsán, tehát hogy itt nincsen semmi probléma, nem lesz probléma a közéletben, nem fognak ellehetetleníteni senkit. Eközben Dák Dani ugye kirak egy képet Edináról, ahol éppen vágja le a haját, és azt írja, hogy tisztuló hazai közélet. Miután vége a külföldi pénzeknek, Pottyondi Edina bejelentette, hogy vagy visszavonul, vagy külföldre költözik Dák Dani. Hát nem annyira kedves ez tőle. Te politikai jellemző, hosszú nadrágja van. Előadásiból él. De és azt mondta, tehát azt is írta, hogy majd akkor onnan szervezi az előadásait, és akkor úgy lesz itthon. De amúgy tehát nem is az, hogy elszakad mondjuk a magyar közélettől, csak azt, hogy a székhelyét áthelyezi külföldre, hogy ne ezt a nyomasztást kelljen hallgatnia, hogy ne lehetetlenítsék kell, hogy ne kelljen félnie. És ez a probléma amúgy, hogy ilyen félelmet kelt a kormányzat ezzel az intézkedésével. Én mindenkit megértek, hogy... aki tart ettől, és aki ettől megijed, de higgyétek el, ellen lehet ennek állni, és ki kell állnunk, és meg kell akadályoznunk ezt. És akkor majd a Dák Dani majd magyarázhat, hogy micsoda szólásszabadság van Magyarországon. Micsoda szólásszabadság. Hiszen valaki megvédte például az olyanoktól, mint akikkel a Dák Dani mindig egyetért. Valahogy mindig egyetért. Ki tudja miért. Majd ez tényleg olyan jó lesz elbeszélgetni majd a Dák Danival 26 után. Ilyen politikai szakértő ott fog ülni a Kóban. Igen, és akkor ott majd nem tudom. De már nem biztos, hogy Mekiseknek ezt kívánom, hogy ott legyen mellettük. Nem a magával, a munkával van a probléma, hanem az, hogy ő minek állítja be magát most, hiszen ő a nagy hosszú nadrágos, nagy szakértő uraság, aki mindent tud a politikáról elmondja nekünk szerencséten ostoba embereknek, hogy mit kell gondolnunk, de valójában mindig csak azt kell gondolnunk, amit éppen aktuálisan Orbán Viktor elmond. Ezt nekünk a Discordon küldték. Köszi szépen, Borillapat. A sajtó közleményeit szó szerint valaki átveszi, hanem amikor Magyarország... Ezt szellemiségében tovább terjeszti akár. Igen, de amikor valaki azt a vádolja Magyarországot, hogy Oroszország oldalán áll ebben a háborúban, az én azt remélem, hogy minden jó érzésű ember erre azt mondja, hogy ez egy felháborító állítás. Hoppá! Együtt ér az Ukrajnával. Hát ez az ukrán propaganda. Nem, az oroszokat támogat. Saját hizétnek mondani. Na jó, de te is azt mondod, hogy igazából a szerzőtök elolvasott egy cikket, és rábökött, hozott egy döntés, hogy propaganda vagy sem az adott cikk, és hogy kevés időtök volt rá. Miért volt rá kevés időtök? Ezek nagyon súlyos állítások, tehát nyilvánvalóan érdekel lenne a nemzetközösségnek, hogyha ezek megalapozottan tudnának kikerülni a nyilvánosság elé. Már több egyszerre bíztatsz arra, hogy folytassuk a munkánkat. Hogy végezzétek el rendesen. Leginkább erre, nem? Nem az, hogy ajajaj, összehozoztam gyorsan a ChatGPT-ből valamit. Miért voltatok időprésben, hogyha nem volt megrendelőtök? Mikor is kedden, szerdán jelent meg ez a vita ismét a külföldi finanszírozásra, és akkor gondoltuk, hogy időszerű ezzel a tanulmánnyal megjelenni. Jó, hogy ezt múlt hét kedden kezdtétek ez el? Ez gyors munka, ahogy mondtam, igen. Irigyled a munkatársaimat, ugye? Így hoztatok egy döntést, kedden kezdtétek el csinálni, és publikáltátok 17-én. Ezért szeretik olyan sokan a Nézőpont Intézetet. Az. Ez azt jelenti, hogy 3 nap alatt állt össze ez az anyag? Nagyjából. Jó, bocsánat. De egyébként azért nem készíték 240 cikket elolvasni 3 nap alatt, nem beárnyékolva kollégáimnak a szellemi munkáját, de nem lehetetlen. De utána abból levonni a következtetéseket, egy elemzést megcsinálni, tehát egy mérvadó elemzést, 240 cikk azért sok. Amire azt mondhatod, hogy akkor ezt rendben van, itt ebben megbizonyosodtam minden állításomban, ezt én ezt közzéteszem. Igen, hát az ítélet már megvolt, már csak meg kellett hozzáírni a tanulmányt. Na igen, szóval tényleg miért van szükség erre? Teljesen igaza van az Edinának, miért van szükség arra, hogy az embereket bizonytalanságban tartsuk, miért van szükség arra, hogy tényleg mint a kommunizmusban az legyen, hogy hát nem lehet tudni, hogy ki az ellenség. Bárki lehet az ellenség, de csak mindenki tudja, hogy a szomszéd is lehet. Lehet, hogy a szomszéd egy jó lenne, hogyha lehetne jelentgetni, igaz? Már majd lehet, az nem? Lenne még csak ennél jobb, hiszen nem tudhatjuk, senki nem tudhatja, ugye, hát a Pelikán elvtárs magáról se tudhatja esetleg, hogy nem ügynöke. Ezt is mondta a Lánci Tamás, hogy lehet, hogy valaki nem tudja magáról, hogy ügynök. Lehet, hogy valaki nem tudja. Ez tényleg hol? Kipróbáltuk már ezt, én úgy emlékszem. működött? Itt, ha nem működött, működött. Kádárnak nagyon jól működött, meg a Rákosinak, ők nagyon jól érezték magukat, de hogy tényleg itt direkt a cél maga a megfélemlítés. Elképesztő. És erre valaki azt mondja, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Én szavaznék erre a politikai közösségre, amely megpróbál engem megfélemlíteni, és ugye hát el lehetetleníteni azokat, akik felszólalnak ellene, amit mondtak, hogy ugye sose tennének, de amúgy emlékezzünk, mint ahogy a Lánci Tamás elmondta, hogy ő szokott emlékezni olyan esetekre, amik azelőtt történtek, hogy ő megszületett volna. Valóban lehet emlékeznünk arra, hogy akár nem saját emlékeinkből, de mások emlékeiből, hogy mi történt a szocializmusban, a kommunizmusban. Voltak olyan emberek, akik a koncepciós perekben örömmel vállalták a vádott szerepét, hiszen tudták, hogy ezzel a kommunizmust tudják fönntartani és segíteni. Igen, itt Ruf Bálint is elmondja azt, amit mi is már annyiszor elmondtunk. De csak egy jó összefoglaló. Teljesen egyetértek vele. Bálint egyre idegesebb, úgy érzem. Hát igen, mondd egy plusz információt ebben a rázágostan Sámuelről. Tudjuk, hogy ez mire megy ki, tudjuk, hogy miről szólnak a listázások, tudjuk azt, hogy rázágostan Sámuel egy ócska csinobnyikja ennek a rendszernek. Ezt minden csinyót testvérem nevében kikérem magam. Ne kérd ki magadnak szerintem, mert ez ők nem csinyó. Ő nem viccből mondja. Ő tényleg csinyó. Aki fut a saját pénze után, mert már elvették tőle ezt a céget, tudjuk ezt mind. Mi itt nem fogunk félni. És ezt megígérettem mindenkinek, és bárki, aki ebben a műsorban dolgozik, vagy aki itt hozzánk közel van, azt én mindig is meg fogom védeni ettől, mert ez arra megy ki, hogy féljünk, és hogy ne beszéljünk. Na, ez nem fog működni. Nézd meg, még a Ruf Bálintot is felidegesítették. Az ez más szint. Nézzük csak meg, Ádám, viszont mit mond erről a kormányzat. Mert ugye itt megy a ribbant hisztizés arról, hogy itt mi lehet ennek a jogszabálynak az eredménye, mi történhet, és hát ki kellett fejezni például Orbán Viktornak a mélységes mély támogatását a törvénnyel szemben, törvény mellett, hiszen 107 képviselő csatlakozott az elrendelkezési törvénybeterjesztőjéhez. Aki azt hittem, hogy tajtékzik amúgy, telexesek mondták, hogy volt, nem lehet eldönteni, hogy mi az a info, amit megkapnak, hogy igaz vagy sem, de hogy valaki fideszes azt mondta nekik, hogy Rogán tajtékzik ettől. Miért? Hát nem tudjuk, ez nem derült. Ez nem derült ki. De úgy látszik, annyira nem tajtézik, mert aláírta ő is. Hát igen, annyira azért mégsem. De ami érdekes, hogy itt van hozzá egy kis... videócska. Egy kis videó, de ne ott nyisd meg. Ja, igen, nyomd át a YouTube-ra, mert borzalmas, hogy elindulnak a reklámok, basszus, hogyha be van ágyazva a YouTube videó. Érthetetlen. Zseniális, a Telex ismét bement a parlamentbe. Amíg bemelt. Simor Dani megpróbált kérdezni. Lássuk, hogy hogyan sikerült neki. Ugye emlékezünk, vagy hát legalábbis. Vannak itt még olyanok, akik saját emlékeikből és nem csupán beszámolókból emlékezhetnek azokra az időkre, amikor újságírók bemehettek a parlamentbe, és különböző folyosókon kérdezgethették a képviselőket, nem kizárólag azon a 3 négyzetméteren, ahova elkordonozta őket a kedves házelnök úr. De most... más a világ. Erről is meséltek, a telexeseknek volt egy ilyen kis beszélgetés, ilyen, tudod, tegnap nekik is hosszú live-juk volt, és abban, hogy működik itt a parlamentben a kérdezés, kik akik válaszolnak át, akik nem, ez érdekes volt. Mit mondtad? Hát elég kis helyük van, vannak helyek, amin nem mehetnek tovább, ráutaló magatartás kell, gyakorlatilag egy ilyen mini helyre be vannak szorítva, és akkor, és így mondja, hogy itt turisták mennek előttük, meg ilyen. Lehet turistaként kéne benne. Ja, igen. És bármi hülyeségért kitilthatják őket, szóval azért van, hogy egy idő után nem mennek tovább, mert ott átlépnének, akkor ki lennének baszva örökre. Nézd csak, mi történik itt most. Hogyha ezt szartos eszták. Ajjajjaj. Amit önök hisztit csapnak, és a más külföldről finanszírozott propagandisták hisztiznek az elmúlt napokban, az teljes félreértelmezése a törvénynek. Félreérti? Hát mindenki csak félreérti ezt, mit hisztiznek? Hiszti! Kussoljatok már, hát semmi gond nincsen. Ki mondta ezt önöknek? Miből olvasták? A törvény szövegében az van, hogy... Nem olvasták jól. Majd úgy értelmezzük, ahogy akarjuk, de ez az állam, ami non-stop fenyeget titeket, és csinál egy olyan törvényt, amivel bármikor bármit csinálhat, és megijed. De olyan gyáva, ugye némely, vagy hát lehet, hogy ezt adták ki utasításban néhány képviselőnek, hogy ők mondják azt, hogy itt nincsen semmi gond, ezt csak nem olvasták jól, mondja Tasó, aki ugye, hát nála épült néhány lombkoronasétány, ugye ott legalább így megépült. Nem vágták le az erdőt, mert te nagyon ügyes. Tehát valakinek úgy tűnik, ez van kiadva, vagy valaki valaki ennyire tartja magát, hogy ő így nem áll ebbe bele, valaki viszont nagyon is beleáll ezekbe a kérdésekbe, majd ezt is meg fogjuk látni. Nincs egy érdeme, nincs egy normális kommunikáció a kormánypártoknál, nem, nincs egy egységes kiállás, hogy egyáltalán mi a szar ez a törvény, hanem tényleg, mint a kommunizmusban, féljen csak, akinek félnie kell. Az úgy is tudja magáról, hogy ki az. A többieknek semmi félnivalójuk nincs. Aki nem vágott feketén, hanem kusban megeszi a krumplit, annak nincsen félnivalója. Az a jó világ, ahol tényleg így kusba esszük a krumplit? Ezt szeretné a Fidesz? Ezt szeretné, aki igen, a Fidesz igen, szavaz? Szeretné. Ezzel na jó. Igen, ezt szeretné. Ez lenne a jó, hogy senkinek semmilyen ne legyen, mindenki kussoljon, ők azt csinálhassák, amit csak szeretnének, de hogyha bárki kritizálni meri őket, űrgebőrbe vart külföldi ügynök. Elképeszt, ezt nem veszi észre. Tényleg ők pontosan tudják, hát egyértelmű, hogy pontosan tudják. Miért szavaz erre valaki? Tényleg, csak nézessétek meg a tanút, hogy ez a kérdés, hogy hogyan lehet beszélni a rokonaitokkal, barátaitokkal. Nézessétek meg a tanút. Csak kész, és akkor állítsátok, na ezt mondta most a Lánci. Na ezt mondta most a Tasó. Na ezt mondta most a Orbán Viktor. Nem lehet ezt ennél jobban bemutatni. Na megcsináltak előre a filmet. Igen. Csak ugye nem jut el hozzájuk az információ. Nem veszik észre, mert hozzájuk csak az jut el, hogy a Soros Györgyet meg kell állítani. Nem kaphatnának 1%-ot, ha jegyzékre kerülnek, és rendkívül megnehezíteni, hogy bárki adományokat adjon ezeknek a szervezeteknek. Mondom, egyetért azzal, hogy a közvet átláthatósága mindenki számára fontos. A törvény ezt fogja segíteni majd. Jó, Megafon miből van finanszírozva? Miért kell emiatt olyan törvényeket hozni, ami ellehetetleníti a működését ezeknek a szervezeteknek? Nem. Megrendelő kérdés. Milyen megrendelő? Olyan törvényeket hoztok, ahol még megrendelő az is, hogy valaki Kolozsvárról 3000 forintot adományoz. Ez megrendelőnek számít? Megrendelő. Én is elő vagyok fizetve a Telexre, és nem rendeltem semmit tőlük. Csak azt szeretném, hogy folytathassák az újságírást. A Fideszt irányítják a külföldi megrendelői, azt mondja itt a Bányai Gábor. Igen, hát ez igen, van. Igen, ez nekik lehet külföldi. Igen. Bárhova akkor pénzért cserél, amit odaad akkor valaki, vagy ad valakinek akkor utána. Csodálatos. Ha elmegy bárhova, a pénzért cserébe azért kér van, nem? Nyitva egy bármi bárhó. Ezután is itt lesznek. Az a kérdés, hogy kapnak-e külföldről pénzt. Tudod ki ő? Ő az, aki számunk kérte a Telexet, hogy nem szóltak, hogy szar a gazdaságpolitikája a Fidesz. Hát, pedig szóltak. Hát, most majd azt fogja mondani 26 után, amikor beszélgetünk erről, hogy hát hogy történhetett, hogy majdnem visszasikerült regresszálni a kommunizmusba, akkor azt mondja majd, hogy még nem szólt a Telex. Miután tönkretettük. Én próbáltam a Népszabadságba elolvasni, de nem volt. Magyar emberek támogatását is megnehezítették. Hát, hogy nagyon érdekes, hogy megvan a sérted a közvélemény befolyásra, amíg más se csinálnak. Non-stop. Leuralják. Nem a szakterületem, ismerem a törvényt, nem szeretnék róla. Mit gondol róla? Nem szeretne. Szavazni fog róla majd. Meg is szavazza. Nem ért hozzá, nem szavazza. Jó. Nem hiszem, hogy ellehetetlen itt bármilyen sajtót. Pontosan. Tehát rendkívül megnehezíti azt, hogy finanszírozhatóak legyenek ezek az újságok. Hogy valamelyik sajtót külföldről finanszírozzák. Szerintem bármelyik mondja. Mégis a magyar adó 1%-ot veszik. Amúgy tényleg az egy nagyon ingoványos talaj, szóval arról valószínűleg nem is csak mi ketten, hanem azért nagyon sok szakértő is nagyon sok ideig tudna vitázni, hogy ez most akkor mennyire egy megfelelő döntés, vagy nem megfelelő döntés, hogy az adó 1% az lehessen adni, vagy nem. Viszont amúgy az a kérdés, hogy akkor most egy külföldről finanszírozott sajtó, tehát mondjuk a kommunizmusban a Szabad Európa, szólt a rádió, az egy egyértelműen ugye egy külföldről finanszírozott dolog, tehát ez nem is működött ott Magyarország. Hát egy diktatúrában rendben van. De az, hogy valami amúgy 5%-ban külföldről finanszírozott. És a Szabad Európa olyan bűnös volt? Vagy hát inkább én szerintem nem, de az egyértelműen ugye, tehát az a nyugat-európai, az az amerikai propagandát nyomta, ami sok esetben elég volt, hogy az igazságot elmondták, meg most akkor lehet, tehát kérdezzünk meg 100 embert Magyarországon, hogy mit szeretne inkább, mondjuk nem tudom, 56-ban például egy szabad Magyarországot, vagy egy kommunista, szovjet befolyásolott álló Magyarországot. Hát ott a fükit kérdezel, ugye itt? Ez a kérdés. Amúgy azt is fel lehetne mellé tenni, hogy egy amerikai befolyás alatt álló Magyarországot, vajon melyik a jobb? Azt is meg lehetne vitatni, de amúgy nyilván a szuverenitás lenne a legjobb, hogy senki nem befolyásolja, de akkor miért van az, hogy orosz híreket köhög vissza nagyon sok állami pénzen kitömött oldal, és akkor ez nem... Nem csak híreket, propagandát. És álhíreket. Orosz hírek. De nem arról van szó, ezt vegye már észre a kormányzat, nem arról van szó, hogy itt 100%-ban amerikai pénzen kitartott szék oldalak köpik az amerikai propagandát. Ez magyar embereknek a véleményei, meg magyar oknyomozó újságírók dolgoznak azokon az ügyeken, amiket mi látunk magunk körül, hát ami velünk történik, hát ez elképesztő ezt amerikai propagandának tartani, meg amerikai nyomásgyakorlásnak. Minden külföldi propaganda, ami róluk nem pozitívan nyilatkozik. Amit éppen aktuálisan nem tartanak jónak, de igen. Utána, hogyha változik, akkor lehet, hogy majd az is már propaganda lesz, ha nem változik. Meg hát amit átvesznek, ugye mondjuk, hogyha csinál az Ács Dani egy oknyomozást, akkor az a része, ami mondjuk kínos az ellenzékre, azt átveszik, mert maguktól nem tudnak egy ilyen oknyomozást lefolytatni. A fideszes szálat azt nem annyira veszik át, ilyenkor hasznos amúgy ez a független média. Olyankor valamiért nem guruló dollár. Nem, akkor jó. Hát az a része jó. Én úgy gondolom, hogy ha fizetést egy másik állam adja, akkor az a másik állam kér is érte valamit. A magyar állam is támogat külföldi szervezeteket. Fidesz is kapott ilyen külföldi támogatást. Na. Azt nem tudja. Miért volt akkor szükség, hogy külföldről finanszírozzák a Orbán Viktor tanulmányait? Vagy miért volt szükség a 2000-es években, hogy a német CDU párt alapítványának pénzéből finanszírozzák a Kötsei pikniket? De hát nem az ország tönkretételé kapta a pénzt. Ja! Hogy nem az ország tönkretételé. Tényleg nem arra kapta a pénzt, az mégis az lett belőle. Nem arra kapta, de erre használta. Senki nem kérte meg, úgy tűnik. Ment ez magától is. Lehet, hogy csak elszólta magát, és de az ország tönkretételére kapta. Hát és akkor sikerült. Ön szerint, aki elfogad külföldi támogatást, most az csak az ország tönkretételére kaphatja ezt a pénzt. Ne viccel, tudja, hogy erről van szó. Uram, ég! Hát legutóbb az MNB ügy kapcsán még nem így nyilatkozott Bányai képviselő úr. Még egy kicsit megengedő volt, azóta úgy tűnik, hogy már ő is hát rángatja az istrángot inkább a Fidesz képviselőcsoportjában. Te jó Isten! Itt van valaki, aki nem ütni való köcsög ebben a rehat Fideszben? Tényleg? És még mindjárt jön a következő videó. Ez hogy van. Amúgy vannak, akik nem is írták alá ezt a részét, például a törvényjavaslatot. Jaj, de kedvesek, biztos felszólaltak ellene. Hogyha elfogadják, akkor azért kérdéses, hogy mennyi ideig tud a Telex fönnmaradni. A Telexnek azt kívánom, hogy maradjon fenn. Csak közben megszavazom azt, ami ellehetetlenítő. Próbálkozunk, de... Sok sikert. Akkor nem fogja megszavazni ezt a törvényt? De ne fogadjon el külföldi támogatást, mert akkor... Akkor viszont... De... fogja meghatározni, hogy mit írjon. Ön írjon szabadon a saját. Jaj, de aranyos, hogy aggódik érte. Origónál magyar nemzetnél nem aggódnak ezen annyira. Hát ők nem kapnak senkitől pénzt. Megnyugtatom, én teljesen szabadon a saját véleményem szerint írok. Én szerintem van is lecke szerkesztőbizottság önöknél, amelyik minden héten ülésezik, és oda valakik megmondják, hogy miről kell írni. Ő szerinte ezt mivel támasztaná alá? Semmivel, nem kell alátámasztani. Azért ne legyünk már óvodások. Bejönnek, ön úgy kezeljünk. Ne legyünk óvodások! Megtervezik a heti menetrendet. És ön szerint a dollármilliárdokért cserélek? Dollármilliárdok? Hol ér, bazd meg? Beverte a fejét a hoppát. Ugye ő egy nagy szakértő, ő volt az, aki kérdezte, hogy de ön energetikai szakértő, hogy a Paks 2-ről kérdezte valaki, hát, de ő se az. Nem szakértő ennek se a hoppát, és látszányosan föl se készítette senki. Dollármilliárdokért cserébe. Nincsen. Biztosíthatom róla, hogy nincsen. Ez egyik, és nem, és a másik, hogy nincsenek dollár. Na, egy magyar nemzet. Mi az ott? De miért butítja magát ezzel a hoppál Péter, hogy magyar nemzetet olvas? Tehát nem kaptunk dollármilliárdokat. Hogy végre felállt a harcosok klubja, és győzni fogunk. Isten éltesse önöket, jó munkát. Hogy rahadjál meg te. Olyanok is itt vannak, akiket nem hívtunk meg. Búcsaszokás. Ha van visszataszító gyökér a Fideszben, akkor hogyha ez verseny lenne, akkor nagyon sokan indulnak, de a Kocsis Máté az előkelő helyen szerepelne valószínűleg. Kocsis Máté most nagyon megtolta. Őt nem láttam még, nem olyan borzalmas tenyérbe mászóan nyilatkozik mostanában. Legutóbb, amikor Telexessel vitatkozott, az is egy... Amikor a Simor Daninak magyarázta, hogy a apja mit csinált, és igen, akkor ezért igen. Nem volt hajlandó válaszolni semmilyen kérdésre. Hát igen. A két lábon járó cinikus arrogancia pökhendiséggel együtt, a Láncival együtt, hát nem tudom, még a kövér, ezek mind ilyen estíres gyökerek. De nézzük, hát ha most megcáfolja. Tisza párt propaganda lapját, a Telexet nem véletlen nem hívja a sajtótájékoztatóira. Tisza párt propaganda lapja talán. Már azt se tudja, hogy mit találjon ki, hogy most akkor... Már sokkal hamarabb létezett, mint a Tisza párt. És most kitől? Most akkor kifizetett ezért? Ez nem szokta őket zavarni az ilyen timeline-ok. Mi is mindenkinek a propagandistái vagyunk, azoknak is, akik már utánunk jöttek, meg akik... Még nem is, szóval összezavarja őket, ez tényleg úgy volt, hogy létrehozta a Tisza párt a Telexet, és aztán még pár évig várt Magyar Péter, hogy egyáltalán a közéletbe jöjjön. Vagy a Telex hozta létre a Tisza párt. Hát ezentúl is így lesz. Most már nem menjenek ki, maradjanak itt, de nem szívesen látott vendégek, mert rendszeresen félretájékoztatják a Fidesz frakciót. Hát érdekes, nem ők szokták a sajtópereket még se elveszíteni. De ez milyen hozzáállás, hogy egy sajtó ne jöjjön be ott a szén? Tehát itt nem, megint csak nem egy pártról van szó, itt a kormányzatról van szó. Értem, hogy ez most egy ilyen Fidesz sajtótájékoztató, de ez a kormányzó párt. Hát nyilván a kormányzó erőtől azért mást vársz el. Minek tart sajtótájékoztatót? Csak a saját médiáját engedi be, akkor igazából úgyis le van adva nekik, mit kell érni, akkor felesleges ezt eljátszani. Azért, hogy fenntartsák a látszatát annak, hogy milyen jól működő demokrácia van, hát de hogy a, meg hogy, hogy szabad a sajtó teljesen, tehát nem lehetne ezt mondjuk elvárni, én nem tudom, a munkáspárttól, hogy amúgy el lehetne várni, persze el lehetne várni a munkáspárttól, de máshogy várod el a munkáspárttól, mint a kormányzó párt, tehát ez az ember, ez a kormányban dolgozik, tehát a kormány, a pártja a kormányt adja. Ez az ember velük dolgozik, és akkor itt azt mondja, hogy itt ez a, hát ez az propaganda. Készüljön föl! Tudod mit? Készüljön föl! Aki a kormányon van, az készüljön föl, hogy majd esetleg a nyugati fény is kérdez neki, meg mindenféle propaganda lapok is kérdéseket fognak föltenni, és tudjon válaszolni, hiszen mindannyiunkat képvisel. Nem csak a saját pártját képviseli a Kocsis Máté. Ők vannak kormányon, az összes magyar állampolgárt képviselik. Olyan törvényekről kérdeznek, amelyek nem a parlament asztalán vannak, hanem önök költötték. Istenem. Tessék, a Kocsis Máté is elkezd itt habizni, hogy nem is van ilyen törvény, ilyen nem is van. Hisztiznek, nem tudja, miről van szó. Sose hallott ilyet. Én ezt tisztességtelen magatartásnak Hú, tartom. Te. Hát Úristen, én ezt nem fogom bírni. Beütöm a monitort. Honnan tudod, hogy hasznos egy sajtótermék, hogy a regnáló kormány nem látja szívesen. Ez egy elég jó mérce. Valakit nagyon szívesen mindig először kérdezhet, és szinte örülnek a kérdéseinek, az nem végzi jól a munkáját. Mostanság ez nagyon áll, sajnos. Magyar Péter maga ismerte be, hogy a kémkedés miatt hazánkból kiutasított ukrán politikus szerveztek kijevi útját. Széber Roland Ivanovicsot videóüzenetben mutatta be a Tisza párt elnöke, és beszélt a kampánylátogatásról. A május elején kirobbant ukrán kémügy folytatódik, sőt, egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter szoros kapcsolatot ápol a kémbotrány kulcsfigurájával. Na és akkor itt elmondja a Kocsis Máté, hogy habár igen, tényleg volt ez a Pali, ez a Cseber Roland, hát ő a Szijjártóval is fel akarta venni a kapcsolatot, de helyette a Magyar Levente ment a helyettese, és miután találkoztak, akkor tájékoztatta őt a magyar titkosszolgálat, hogy hát ez az ukrán titkosszolgálatnak lehet az embere, úgyhogy vigyázzon bele. A Magyar Péter pedig hát ezek után találkozott, nyilván őt nem... Elfelejtettük figyelmeztetni. Lehet, hogy nem figyelmeztették, nem tudom. Lehet, hogy amúgy nekik nem kell az ellenzéki pártokat figyelmeztetni, bár én azt gondolnám, hogy azért biztos jobb, hogyha ezekről tudnak azért, akik ugye képviselni szeretnék a magyar emberek érdekeit. Nyilván erre egy nagyon jó magyar nemzetkérdés érkezik Kocsis Mátéhoz, aki készségesen válaszol természetesen, de megnézhetjük a végét is ennek a sajtótájékoztatónak. Azt mondják, hogy emiatt csökken a sajtószabadság, vagy pedig, hogy el lehet lehetetleníteni is akár bizonyos sajtóorgánokat. Hadd kezdjem a kérdés a második felére adandó válaszsal. Ezt 2011 óta hallgatjuk, hogy Magyarországon minden hónapban megszűnik a sajtószabadság. Ez... Mivel azóta dolgoznak, ezen csak szép lassan. Próbálkoznak. Most már ne beszéljünk erről, amiről egy csomót beszéltünk jogosan erről, de most már megunta. Léci, beszéljünk másról. Beszéljünk már másról. Talán még ha visszaemlékeznek szimbolikusan azóta már megszűnt Népszabadság címlap. Hát... Nem hogy is értem, hogy miért kezdtünk el beszélgetni akkor a sajtószabadságról, ugye? Hogy nem megszűnt. Azt, hogy megszűnt a sajtószabadság. Hát elkezdett nem olyan szabad lenni a levegő, szép lassan. Hát az a fajta sajtószabadság, ezt nem veszi észre szegény Kocsis Máté, hogy a sajtószabadság, tehát nem úgy van, hogy majd mindjárt mondja, hogy vagy van, vagy nincs, nem. Ez egy skála, de akkor elmagyarázom. Ellenzék lenne ő is érteni, ha ellenzék hát akkor érteni. Valóban van egy olyan aspektusa, amelyet sok magyarországi média felület magára értelmez. Az alappal teszi. Alappal teszi még. Hát melyik részt, hogyha csak kritizálod a kormányt, akkor már propaganda, ukrán propaganda vagy? Nem tudom, lehet, hogy ezt. Lehet, hogy ezt. Telex, ilyen a 444. Miért? De akár a Partizán is ilyen lehet. Miért? Ezek azok a média felületek, amelyek külföldről kapják a finanszírozásukat. Nem igaz. Éppen ezért, amikor a külföldi finanszírozás, mint szókapcsolat előkerül, akkor azonnal izgatottá válnak. Bárcsak normálisan meg lenne fogalmazva ez a törvény is. Lehetne értelmezni, hogy pontosan miről szól. Évek óta azt hallgatom, de legalábbis hetek óta biztosan, például a Telextől, hogy az ő közhasznossági jelentésük szerint ők mikroadományokból, hazai mikroadományokból élnek. Ha így van, akkor meg végképp nem értem, hogy mi a probléma. Hát előbb mondtad el, hogy rájuk vonatkozik. Anélkül, hogy bebizonyítottad volna, vagy bárki bebizonyította volna, de már az ítélet kész. De most meg akkor mégse nem. Nem értem, Kocsis Máté össze-vissza beszél. Csak annyit tud, hogy biztosan nagyon dühös a Telexre. Az meg nem jó, egy politikus? Egy politikus az alapján dönt, hogy kire dühös. Ez milyen szint? Kocsis Máté, honatyánk. A törvény célja az, hogy megfékezze többek között az előbb ismertetett vagy jelen kialakult helyzetben, például az Ukrajnából jövő dezinformációs kampányokat, ne adjon módot arra, hogy a magyar nyilvánosság terében külföldi titkosszolgálat. Amúgy ez tök fontos lenne, hogy ne jelenjen meg a dezinformációs. Például az orosz dezinformáció. Igen. De már az is ukrán dezinformáció, hogy létezik orosz dezinformáció. Hát hogy azt mondod, hogy hát ez szegény ukránokat megtámadták. Ja. Hát ez micsoda ukrán propaganda. Mindenki azt ír Magyarországon egyébként, amit akar, és azt jelentett meg, amit akar. Nem annyira úgy szól ez a törvény. Csak majd kitaláljuk, hogy ki az, aki szerintünk nekünk nem tetszik, hogy ő mit mond, és ő majd 25-szörös pénzt vissza kell, hogy fizessen. Háttér szándékai és a finanszírozása, ami kérdésként merül fel, nem a tartalma. Háttér szándékai. Van-e kérdésünk? Nekem lenne, Simor Dániel vagyok a Telextől, a kínikről kérdezni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Magyar Pétert figyelmeztették a titkosszolgálatok, miután felfigyeltek rá, hogy viszont Szeber Rolanddal találkozott. Magyar Leventét ugye figyelmeztették. Csodálatos. Okádék. Geci. Nem bírom tovább ezeket az embereket elviselni. Fú, te. Én fizetem ezt is. Én fizetem ezt is. Nem csak te, mindannyian. Beletesszük a magunk részét, így oda, így minden, tehát mindig, amikor kapsz egy fizetést például, akkor utána, tehát amit te így megkapsz, már levették majdnem a dupláját. Most a családi adókedvezmény függő, tehát a szuper bruttóval együtt, hiszen tudjuk, hogy nem elég a bruttó, még utána ad, még a munkáltató is fizet. Tehát ezt a nagy halom pénzből így leveszik majdnem a felét, azt így elmegy, az már megy erre például, és akkor, amikor bármit veszel, akkor attól függően, hogy mit veszel, mire költöd azt a pénzt. Jó, mindegy. Igen, el kell osztanod 1,315-tel némelyik dolgot, van, amit csak 1,27-tel, van, amit 1,05-tel, és akkor az, tehát az még, amit te költ, a maradék pedig, ami a fölösleg, az pedig megy ugyanúgy be ebbe az államkasszába, és erre költünk belőle erre a remek dologra. Például, hogy Kocsis Máté ne válaszoljon kérdésekre, hiszen az ő fizetése mindenképp ebből van, nyilván ő is beadja a maga részét, ő is adózik természetesen. Jó helyre ment a pénz, és az X is. Mondhatom, hogy ne csak mindig mérgezzük magunkat, az ellenoldalt is meg kell nézni. Magyar Péter is üzent a miniszterelnöknek és az embereknek. Na, hallgassuk. Nézzük, mit üzent bármi, amíg nem Kocsis Mátét kell nézni, az kurva jó. És innen Örményesre, Jász Nagykun, Szolnok megyéből üzenni a miniszterelnöknek, hogy el a kezekkel Ruszin-Szendirom. Valamit Ruszin-Szendirom, megint. Mi az? Kiesett volna egy ablakon? Olybá tűnik. El a kezekkel a tiszásoktól. Mi nagyon békések vagyunk, de nagyon határozottak. De van egy szint, amiből nem fogunk engedni. És hogy olyat tesznek, amit esetleg terveznek. Kíváncsiak, mik jutnak el hozzá ilyen információ. Biztos már vannak több beépített, vagy nem beépített, de hogy így vannak, akik csepegtetik nekik a dolgokat. Hát igen, az emberi oldalával nehéz mit kezdeni itt az információ áramlásnak, hiszen hogyha valaki azt érzi, hogy na jó, eddig is nem tovább, akkor fog információkat átadni az ellenzéknek. Akkor ott leszünk. Aki már többség. És akkor lesz nem ulas. Ezt innen üzenem, és ezt nagyon komolyan gondolom, úgyhogy óvatosan, hogy meddig mennek el. Lehet hatalmat átadni békésen és emelt fővel és emberségesen. Ön valaha volt sportoló, volt focista, tudja, hogy nem lehet minden meccset megnyerni. Főleg, hogyha az ember nem edzett eleget, vagy éppen nem tette oda magát korábban a felkészülés során. Akkor nem az a megoldás, hogy az ellenfelet lerúgjuk még az öltözőben, hogy megpróbáljuk elhalasztatni a meccset, vagy lefizetni a bírót. Akkor emeltfőben is lehet veszíteni. Én ezt javaslom önnek, hogyha még maradt valami méltósága. Ebben hibázik Magyar Péter, mert ilyen már nincs. Nem hiszel ebben? Na, de hogy is. Hát nem túl méltóság teljes, amúgy ez biztos, az új törvényjavaslat például, ez nem méltóság teljes, igazad van. Hogyha a magyar történelem lapjaira úgy szeretne bekerülni, mint a valaha volt leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök, és nem minden pillanatban és minden helyre fekete betűkkel, akkor érdemes felismernie a határokat, miniszterelnök eltárs. Hát azon már rég túl vagyunk szerintem. Szerintem már rég nem ismeri a határait. Olyan buborékban van az Orbán, hogy még világ nem látott. Üzenem, és ezt nagyon komolyan és jó szándékkal és békésen üzenem önnek, és az ön körülött lévő, hát elég véleményes, szerintem nagyon rossz tanácsadóknak. És mielőtt elköszönnénk itt, én szeretném azt is mondani, hogy ugye van egy új törvényjavaslat, amivel borzolják a kedélyeket, próbálják borzolni, újabb társadalmi csoportokba beleszállni, legyen az a független sajtó, civil szervezetek, vagy éppen a Tisza politikai közösségek. Én mindenkit türelemre intek, és abszolút értem a felháborodást, vagy a félelmet, vagy a megrettenést, hogy ez a putyini úton egy újabb lépés, egy újabb vörös vonal átlépése, valóban így van. És sokszor már elhalványítják a vörös vonalakat, mert már annyi ilyen vonalat léptek át. Innen is szeretném biztosítani a sajtót, a civileket és minden magyar embert, minden társadalmi csoportot, hogy a Tisza mellettük áll, és hogyha valódi probléma lesz, akkor ott leszünk. És minden tiszteletem azoknak, akik akár Budapesten, akár máshol kiállnak a szabadságjogokért, a szabad sajtó mellett, a civil szervezetek mellett, köszönjük nekik, hogy teszik a dolgukat Budapesten, vagy más városoknak, köszönjük a fiataloknak és a civileknek, hogy ott vagytok, és azoknak is köszönjük, akik pedig velünk vannak. Én azt gondolom, hogy ennek így kell lennie, és közösen együtt a budapestiekkel, a más városban demonstrálókkal, tüntetőkkel, együtt és a külhoni és az anyaországi magyarokkal együtt közösen fogjuk visszavenni a hazánkat. Mindenki tudja, hogy ezt a hatalmat, ezt csak választásokon kell, és úgy le fogjuk győzni. Hogy ezeket a gyalázatos jogszabályokat csak választások útján lehet megváltoztatni. És arra kérek mindenkit, hogy erre koncentráljon, és őrizze meg a békéjét. Azzal tesztek a legtöbbet, akár Budapesten, akár itt törvényesen, vagy akárhol Magyarországon, hogyha békésen tiltakoztok. Azzal nem tudnak mit kezdeni. Ha egy kicsit akarjátok őket bosszantani, akkor mosolygjatok sokat, és ne vessetek bele a hatalom szemébe, mert az bizonyosan zavarni fogja őket. Úgyhogy fél lábon is kibírjuk már ezt a 11 hónapot, visszavesszük a hazánkat, és hát minden ilyen gyalázatos rendelkezést pedig meg fogunk változtatni, és mindenkinek, aki ez alatt a rendszer alatt valamilyen sérelmet szenvedett. Mondjuk az mindenki lassan Magyarországon. Nehéz lesz visszaadni, hogyha valakinek kiesett a gyerekkorából egy normális oktatás. Hát igen, viszont... Vagy ha valaki meghalt az egészségügyben. Azok pedig jóvátételt fognak kapni, ha kell erkölcsit, ha pedig kell anyagit. Szerintem ebben két fontos dolog volt, Ádám, az egyik az, hogy demokratikus választásokon kell leváltani a Fidesz. Ebben egyetértek a Magyar Péterrel, amíg ennek megvan minden lehet, vagy bármennyi lehetősége, addig erre kell koncentrálni. Egyre kevésbé érzem azt. Hogy a békés tüntetésre való felhívás, teljesen egyetértek vele. Másik oldala pedig az, hogy azt is észre kell venni, hogy ez azért a Tisza párt ellen is szól, ez a jogszabálytervezet. Próbálják majd mindenféle olyan civil szervezetekkel összekötni a Tisza pártot, ami ebbe a jogszabályba beleesik, és akkor, hogyha majd a Tisza pártot akarják ellehetetleníteni. Én továbbra is azt mondom, hogy akkor is ugyanúgy természetesen ki kell vonulni az utcára, természetesen az online térbe ellen kell állni, természetesen ki kell állni azért, hogyha egy pártot, egy politikai erőt akarnak ellehetetleníteni. Tehát azt is észre kell vennünk, hogy a civil tüntetés, habár jelzés a hatalomnak, de annak is igaza lehet, aki azt mondja, hogy a politikai kiállás nélkül keresztül fogja egész egyszerűen nyomni a kormányzat. És amúgy, hogyha azt sikerül megakadályozni, hogy ezt úgy felhasználják, hogy az kiválasztja kiváltsa az egész országnak az ellenérzését és az országos iszonyú tüntetés sorozatot, amiben már a Tisza is beleáll, akkor lehet, hogy ezzel sikerül elérni, hogy ezt ne tudják úgy felhasználni, ahogy ők szeretnék, ahogy mondjuk a Putyin használja a saját jogszabályait a politikai érdekei mentén. Lehet, hogy az is elég, de akkor is rendkívül ijesztő, hogy legalábbis belementünk ebbe az erdőbe. Hogy egyáltalán itt vagyunk, és ezen az erdőn keresztül kell kievickélnünk valahogy majd a 2026-os nem is tisztásra, hanem reményeink szerint a szép zöld rétre, hogy közben folyamatosan ott lógjon. Nem mi fölöttünk, meg a Telex, meg a Partizán fölött a Damoklésznek a kardja, hanem a szólás szabadságunk fölött, a sajtószabadság fölött, a fölött, hogy egyáltalán megvitathassuk a minket érintő ügyeket. És ez, én értem, hogy a Magyar Péter hozzá van szokva a nyomáshoz. Ez nem lesz jó, hogy nekünk is mindannyiunknak hozzá kell szokni. Hát majd megedződünk legalább benne. Hát más tudunk mostanában úgy. Hát nem tudunk más tenni, igen. Hát én meg azt üzenem Magyar Péternek, hogy nem bírok ki 11 hónapot. Ezt nem lehet még 11 hónapig bírni. Mit csináljon? Hát nem tudom, valamit... Hibernáljon téged? Valamit csináljon, bazenget, 11 hónapot nem bír el még ez az ország. Olyan kurva messze van 11 hónap, amikor hetek alatt annyi dolgot tudnak szétbaszni. Hát dolgoznak azon, hogy legyen akkor a felháborodás, hogy előrehozott választás legyen össze szerintem, és már nem biztos, hogy érdekük lenne. Nem tudom, hogy elbír ez az ország 11 hónapot még. Én nem vagyok benne biztos. Úgyhogy Péter, 11 hónap, azt fél lábon lehet mi kibírjuk, de az ország nem. Vagy nehéz úgy kibírni a fél lábon 11 hónapot, ha kirúgják azt az egy lábadat is. Nehéz úgy kibírni fél lábon azt a 11 hónapot, hogyha 40 hónapot kell. Még a végén. Amúgy tényleg erre is készünk föl lelkiekből, hogy beleszengetve az, hogy el van halasztva a választás. Nyilván. Na ez a naivitás, azt gondolni, hogy nem akar majd mindent megtenni nem, a kormányzat. Nem tudom, hogy addigra már... A kiállás... Nagyon érdekes ez a dolog, mert most már olyan társadalmi többség van a Tisza mellett, hogy ők is tudják, hogy mit csinál Fidesz, milyen... Egy ilyen olajos hordó. Tudjuk, mit csinál. Hát egy ilyen olajos hordó feletti gyújtogatja a gyertyákat, és akkor egyszer csak bele fog esni, és akkor majd nézhet nagyot, de ugye most eléggé. Hát, én nagyon remélem, hogy nem. Teljesen igaza van a Magyar Péternek, békés demonstráció, békés átmenet kell, az senkinek nem lesz hasznos, hogyha itt tiszét zavargások lesznek, meg boldogat, ablakait törik be az embereknek. Balú György kocsiás. Nagyon jó lenne, de... Szemkilövetés. Hát, ez már nehéz demokráciának nevezni, én nekem nem fog ez sikerülni, szóval nem nagyon szokták békésen átadni a hatalmat, úgyhogy én nem hiszek abba teljesen, hogy ez hogy lesz egy tisztességes választás, és aztán csak úgy békésen átadják a hatalmat. Én nem gondolom ezt. Nagyon sok szenárió van, de én meg nem hiszem, hogy amikor a társadalom 50%-a elmegy, és a választópolgárok 50%-a elmegy, és leszavaz az ellenzékre, és mellette még ott van a 16-18 év között még 200 000 ember, aki ugyancsak ezzel ért egyet, nem tudom, 90%-ban, vagy 80%-ban, hogy legyen változás, és ezek az emberek, ezek pontosan tudják, hogy kire szavaztak, tudják hányan vannak, és akkor azt mondja a kormányzat, hogy el volt csalva ez a választás. Nagyon sokszor előfordult már történelemben. Igen. Igen, és én abban egyetértek veled, hogy a Fidesz nem fog visszafordulni ezen az autokrácia felé vezető úton, de per pillanat még egy demokráciában élünk. Nem. Egy nem jó demokráciában. Egy hibás demokráciában. Egy hibrid rezsim uralkodik fölöttünk, de valójában még vannak választások. Még el lehet menni megfigyelőnek a választásokra. Amikor ők nyertek. És lehet, hogy ez lesz. Lehet, hogy igazad van, és ezzel szállám. De most per pillanat nem ez van. Nem. Ezzel a törvényen, amit elfogadnak, most megszűnt a maradéka és a demokrácia. A demokrácia szűnt meg. A demokráciának az egyik alapja. A sajtószabadság az egyik alapja a demokráciának, csak a választás. Persze, hogyha így nézzük, akkor, hogyha ezt mondanád, hogy akkor, de csak az azért én... Független bíróságok, a sajtószabadság, ezek mind része a demokrácia. De én ezzel hogyha egyik lába nincsen, nincs demokrácia. De jó, akkor rendben van, akkor te azt mondod, mint a Kocsis Máté, hogy akkor itt az legelső esetben, amikor valaki mondta, hogy nincs sajtószabadság, akkor tehát amikor a legelső lába kiesett a teljes demokráciának, bár nem volt demokrácia. Na most, én csak azért mondom, nem hogy demokrácia mondom, van szerint. Kicsit félre magyarázás. Nem most mondtad, hogy már nincs demokrácia. Mondom, ezzel a törvénnyel megszűnt a sajtószabadság. Jó, hát hogyha elfogadják, akkor igen. Elfogadják. Jó, de akkor még mindig demokráciában vagy. Csak én azért mondom, Ádám. Nem, mert a független bíróságok már megszűntek. Na jó, tehát én azt akarom elmondani, mert ezen lehet vitatkozni, hogy akkor hol húzzuk meg a demokrácia, van demokrácia, nincs vonalat. Én azért mondom, hogy úgy kell működnünk, hogy van demokrácia, hiszen egy demokratikus választáson próbáljuk leváltani a kormányzatot, nem? Tehát a Tisza párt legalábbis ezt próbálja. Mi, akik meg hallgatjuk a hangunkat, mi azt szeretnénk, hogy egy normális országba éljünk. Amúgy mindegy lenne, hogy ki vezeti az országot, aki normálisan akarja vezetni. Most van egy párt, aki jelentkezik erre, és megvan az ereje arra, hogy leváltsa ezt a kormányzatot a demokratikus választásokon. Na, szóval értem, hogy ezt kell kommunikálniuk, és mindenki ezt szeretné, de valószínűleg nem ez lesz a realitás. Én ezt nem merném kijelenteni, de Ádám, hogyha ez akkor pedig készüljön föl mindenki a izére, a könygázra, meg nem a tudom, mire készülnek, de hogy... Hogyha nincs demokrácia, akkor nincs más lehetőség. De nem, én nem azt akarom, hogy ez legyen, hanem ez a realitás a Fidesz viselkedéséből, itt nem lesz békés hatalom átvétel, nem lesz szabad választás, minden porcikájukkal az ellentétét mutatják ennek, semmi méltóság, semmi, mindent megtesznek ez ellen, és a Tiszának tényleg ezt kell kommunikálni, az embereknek, mindenkinek jó lenne, én is szeretném azt, hogy békésen át lehessen adni hatalmat, de ez ilyen wishful thinking, de úgy akkor érzem. Mit mondasz? Készüljünk a forradalomra, ezt mondod? Nem tudom, mire kell készülni, de hogy békés hatalom átadásra biztos nem. Én nem látom annak semmi előnyét, hogy most radikalizáljunk bárki. De egyszerűen csak az, hogy elmondom a realitást szerintem, hagyd mondjam el őszintén, hogy szerintem ez a realitás. Az de nem, szerintem ennek a... Tehát nem ez, látjuk ez, előre. Én ezt látom. És ez a véleményem, ez egy vélemény, amit még egy hétig elmondhatok, úgy tűnik. De hogy érted? Most nehogy már azért, mert ez a realitás szerintem, ezért az egy radikalizálás. Nem, a Fidesz mindennel azt mutatja, hogy ő nem akarja átadni a hatalmat, mindent meg fog tenni az ellen, és nem tudom, hogy ennek a végén hogy lehet még belelátni azt, hogy majd lesz egy tisztességes választás, és... Nem lesz, és már most se volt tisztességes választás, 12 éve nem volt, vagy 15 éve nem volt tisztességes választás. Nem tudom, hogy hogy lehet ebbe belátni, hogy itt ebből még tényleg a Tisza békésen át tudja venni ezt a... Na, ez két különböző dolog, hogy befolyásolt választások vannak, meg hogy békésen átvenni a hatalmat, és nekem ez a problémám. Tehát, hogyha arról van szó, hogy a Fidesz megszállja a különböző stratégiai pontjait a magyar államigazgatásnak, az, hogy akkor az alkotmánybíróság, az ügyészség, választási bizottság, a média, az állami cégek, hogy ezeket megszállja, és onnan szabotálni próbálja a következő kormányzatot, ez egy teljesen, tehát ez antidemokratikus, ez a hatalomnak a nem átadása, de ez nem erőszak. Nem azt mondtam, hogy erőszak. Azt mondtam, hogy nem fogja átadni békésen. Szerintem. Erre mutat minden jel. De nem az... szeretném, hogy ez legyen, de erre mutat minden jel. Csak nekem a nem békés az utcai zavargásokat jelent. Akkor nyugtass meg, hogy nem erre gondolsz. Arra, hogy a... De... Arra gondolok. Arra gondolok, hogy sajnos nem szeretném, de ez a realitás. Hát most nem tehetek róla, hogy ez a realitás szerintem. Nem azt mondom, senki se szeretné, csak ez a realitás, mert erre mutat a Fidesz. Szerintem minden meg irány. Nem látjuk még. Jó. Én nagyon és örülnék, az, hogy békés. Hogy a békének örülne mindenki legjobban. Reméljük, hogy háborúban még nem visznek a fideszesek, már ugye arra is voltak már jelek. Igen, egyetértek. Az, hogy békés tüntetéssel kell kikényszeríteni a valós választási eredményeknek a bemutatását, meg az utcai zavargások, ez szerintem két különböző dolog. És én csak ezt akarom hangsúlyozni. Tehát a Tisza se azt mondja meg Magyar Péter, hogy mindenki menjen el szavazni, és akkor így feltett kézzel így mászkáljunk, hogy na hát nézzenek oda, nem a Tisza nyert, és akkor hanem az, hogy a békés demonstrációval el lehet érni nagyon sok esetben a változást. Tehát az, hogy kikényszerítsük azt, hogy a valós eredmények legyenek bemutatva, kikényszerítsük azt, hogy ne szállják meg ezeket a demokratikus intézményeket, vagy legalábbis át lehessen menni, ez egy lehetőség. Én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy ezt sikerül megcsinálni. Lehetséges, hogy igazad van. Lehetséges, hogy nem lehet békésen átvenni a Fidesztől a hatalmat. De hogyha ezt kijelentjük, hogy ez a legvalószínűbb, erre kell készülni, akkor onnantól kezdve nincs más lehetőség, mint arra készülni. Csak ezért én csak látom, látod, hogy mi volt a történet. Tudom, hogy aggódsz emiatt, és nem teljesen látom megértem a történelmet, és látszik, hogy hogy viselkednek, és látszik, hogy nekik itt nincs más út. Ha most elvesztik, akkor örökre elvesztenek mindent. Szerintem dörzsöltebbek ennél. Nem úgy tűnik amúgy ez alapján. Sokan nem. Hanem látszik, hogy nekik gyakorlatilag a szabadságuk is lett szatét, hogyha mondjuk ezt utána számon lesznek kérve, vagy elszámoltatva, akkor itt nem csak azért nem hatalmon lesznek, hanem még az is lehet, hogy börtönben, és ezért nekik nincs visszaút. Úgy érzik szerintem, hogy itt mindent be fognak vetni, és egy ilyen sarokba szorított kapálózás lesz, ami nagyon el tud durvulni nagyon gyorsan. Nehezen tudom elkezdeni, azt mondják, ja igen, itt egy tisztességes választás, tessék itt a hatalom, megyünk is el. Az lenne a legjobb, akkor... ha menekülnének a repülőkön, és akkor legalább átadták, és akkor tudjuk, hogy tisztességesen átadták a dolgot. Na jó, hát a tisztességet azt hagyjuk már náluk, de hogy én nagyon örülnék, hogyha azt látnám a választás napján, hogy Tiborcz mindenki menekül a magánrepülőim, mert az azt jelenti, hogy akkor legalábbis arra készülnek, hogy átadják a dolgokat. Az is lehet... De Adam, az is lehet... Nem. Az is lehet, hogy magába omlik ez... Most hagyd mondjam már végig, hát te is mindig 10 perceket egybe beszélni. Hogy az is lehet, és ez még egy jó opció szerintem, hogy a Fidesz önmagába fog omlani, amikor már látják, hogy reménytelen, szépen esnek ki a bábuk, és akkor szépen mindenki azt mondja, hogy ebben már mindenki próbál majd, hogy jó, még időbe kiugrok, még most elmondom, hogy a Fidesz miket csinált cserébe, majd nekem börtönben mennem, és aztán elindul ez a dominó, akkor ott fog egyedül állni a végén az Orbán, és úgy már nehéz lesz neki nem átadni a hatalmat, hogy gyakorlatilag egyedül maradt. Ez még egy szenárió, hogy szépen lassan látván, hogy a hatalom már nincs a Fidesznél, hát már most is látszik, mert gyakorlatilag már a kétharmada lenne a Tiszának, ha most lenne a választás. Úgy azt mondják, hogy ezért én nem fogok itt még, nem úgy, mint a nyugdíjas harcosok, de hogy ők ebben már nem vesznek részt, és akkor szépen lassan, ahogy ez önmagát gerjeszti, minél többen azt mondják, hogy ezt nem, úgy szépen nagyon gyorsan el tud fogyni a levegő Orbán körül, és még az is lehet, hogy előrehozott választások lesznek. Ez is egy szenárió. Engem csak az érdekel. Nem ez szokott lenni az ilyen autokráciák. Hogy amit te látsz legvalószínűbb kimenetelnek akkor, tehát ebbe az esetben nem adja át a hatalmat békésen Orbán Viktor, akkor viszont mi a teendő? Én nem mondtam, hogy tudom, hogy mi a teendő. Attól, hogy nem tudom, hogy mi a teendő, attól még a realitása megvan. De akkor te nem készülsz erre? Hát mit készüljek erre? Mit tudok csinálni? Hogyha látod, hogy eljön ez. Értem. Egy csomó dolgot lát az előre, hogy eljön, és nem tud mit csinálni vele. Szerintem én meg azt mondom, hogy szerintem meg tudunk mit csinálni. Mit? Azt, hogy felkészítjük magunkat arra, hogy békésen ki lehet menni tüntetni. Ja, igen. Hát ez szerintem... Csak szerintem nem, nem biztos, meg hogy... én nem azt mondom, hogy erre kell készülnünk. Feltétlenül, hogy vagy akkor most polgárháború lesz meg ezért. Utcán gumilövedékekkel kell megküzdeni, de hogyha most ezt látod, és most ezt mondod, hogy ez lesz, akkor már most készülni kéne erre. Ezt tudom. Nagyon örülnék, hogyha Fidesz békésen átadná majd a hatalmat, amikor eljön az idő. Remélem, ezt fogják csinálni. Mindenkinek ez az érdeke. Nekik is, a magyar emberek is. Azért, hogy egy normális országot építhessünk, amit még itt hagytak, azt a maradék csonkot abból, vagy az lesz, hogy gyorsan fordulnak a dolgok, és egyszer hirtelen az Orbán körül elfogy a levegő olyan szinten, hogy fideszesek csak úgy lépnek ki, amikor rájönnek, hogy ez gatya. Lesz egy ilyen fordulópont is lehet a következő 11 hónapban. Na, el tudom képzelni. Tehát a legjobban bízni, de a legrosszabbra készülni, és én pedig azt gondolom, hogy azzal tudunk a leginkább készülni, hogyha felkészítjük magunkat, amiért amúgy részben mi is itt vagyunk, hiszen amellett, hogy ez egy szórakoztató műsor, mi is tájékoztatni próbálunk titeket, meg nyilván mi magunk is tájékozódni, hogy lássuk, hogy mi történik ebben az országban, és akkor felkészíteni magunkat, hogy tájékozott, tudatos, tenni akaró állampolgárként meghozhassuk azokat a döntéseket, meg tudjuk lépni azokat a tetteket, cselekedeteket, amikre éppen szükség van ahhoz, hogy megvédjük a szabadságjogainkat, hogy megvédjük a demokráciánkat, hogy választásokon szülessen döntés arról, hogy ki vezesse az országot, és milyen irányba vezesse az országot. Ez az, amivel már most is tudunk készülni, én szerintem, a bármilyen eshetőségre. Minél több tudatos, tájékozott, tenni akaró állampolgár van ebben az országban, annál nehezebb a dolga annak, aki érzelmi alapon a tömegeket akarja manipulálni. Csak azon, most te tőlem kérdezed, hogy mi a teendő, de ebbe se látok sokkal több konkrétumot. De ez, ennél nagyobb konkrétum nem kell. De ez inkább csak az, hogy mi lenne az ideális, nem az, hogy mit ideális kell csinálni. Nem, ezt minden ember megteheti magától, hogy tájékozódik. Értem, de ezek olyan most, ez inkább csak ilyen szép szavak, úgy érzem. Nem, miért? Akkor mondd el, hogy szerinted mit kell felberkezzünk. Nem. Én elmondom, hogy nem tudom, hogy mit kell, szerintem de meg... nem helyettesítem be nagy hangzatos szavakkal. De ezek nem nagy hangzatos szavak. Nézd meg, Ádám, csak az elmúlt években mióta van, jól van ez így, mióta egy csomó másik YouTube csatorna is elindult, mióta a Partizán van, azóta egy csomó ember sokkal tájékozottabb ezekbe a dolgokba, és amúgy, ahogy megnézhettük, ahogy láthattuk a kegyelmi ügy kapcsán is, az emberek, a tájékozott embereknek a tömegei tudták elérni azt, hogy az egész ország mozdulni bírjon ebben az ügyben. Azt mondod, hogy vannak szórakoztató műsorok, amiket csinálni kell, és eljutatni az emberekhez információt, de ha csak azt mondod, emberek embereknek, hogy tájékozódjanak, olyanoknak, akik minket néznek, valószínűleg nekik hiába mondod, akik meg a harcosok klubja, azoknak meg igazából azokhoz el se jutunk, szóval itt nehéz akcióba átfordítani, hogy mindenki tájékozódjon, mondom az embereknek, akik valószínűleg tájékozódnak, hisz minket néznek, meg valószínűleg a kritikusok a kormánnyal hát szemben, de hogy jutunk el olyanokhoz, akik amúgy láthatóan 15 év alatt mindent megtettek azért, hogy ne tájékozódjanak, és most, hogy itt mondjuk, hogy jól van ez, hogy tájékozódjon mindenki, ezzel nem biztos, hogy van tényleg valódi hatás. De nem 10 millió embert kell meggyőzni, Ádám. Elég, hogyha 3 millió embert meggyőzünk. És már sikerült meggyőzni néhány százezret. Már néhány százezer ember tud erről. És nem vagyunk ebbe egyedül. Ott van a Partizán, ott van az Edina, ott vannak a szabad, a szabad sajtóorgánumok. És ráadásul egy csomó YouTube csatorna van, aki másokhoz jut el, más milyen műsorokat csinál, amiken keresztül tájékoztatja az embereket. Egy csomó közösség van, akik szerveződnek a tájékozódás köré. És szerintem ez a rohadt fontos. Tehát egy tájékozott ember az tudatos döntést tud hozni. Egy tájékozatlan ember, aki csak azt érzi, hogy szar ez az Orbán Viktor, szar ez a Fidesz, de kár, hogy nem egy jó országban élünk, és akkor így várja a csodát, hogy már élhetnénk egy jobb országban. Ez a naivitás. Egy dolgot tehetünk mindenképpen, ami mindennek az alapja, az a tájékozódás. Egyáltalán nem érzem lózungnak, ezt egyáltalán nem érzem naivitásnak, meg semmilyen kijelentésnek. Ez szerintem ez az alapja minden másnak, amit innentől kezdve tudunk tenni. Ha arra kerül a sor, hogy tüntetni kell, hogy fel kell szólalni, hogy ki kell állni az érdekeinkért, azt ez alapján tudjuk megtenni. És amúgy még mindig, ne felejtsük el, még mindig az Európai Unió tagjai vagyunk, még mindig nem léptünk ki, és az pedig egy még nagyobb mozgató rugója lehet a társadalomnak, hogyha arra kerülne a sor, hogy arról döntsünk, hogy EU vagy nem EU. És akkor is mi, akik tájékozódunk, mi, akik próbálunk tájékozottak lenni, mi lehetünk a motorja annak, hogy megtartsuk az országot az Európai Unióba, amit még az Orbán Viktorék is mondanak, hogy érdemes benne maradni. Ebben mindenki egyetért. De igen, az irány, amiben vezetik az országot, az pedig kifelé vezet. Igen, igazad van. De ezt mondom, ez az alapvetés, hogy tájékozódjunk, és úgy lehet ellenállni a diktatúra felé vezető útnak, hogyha tudjuk, hogy egyáltalán mi történik velünk. Figyelj, ezekről a kérdésekről szerintem amúgy kurva fontos, hogy vitatkozunk, mert... Persze, nem azt mondom, hogy nem fontos, én szeretem ezeket. Én is. Csak nem ez vannak hozzászokva azok, akik mondjuk máshonnan tájékozódnak, ugye. Akik a Manniner presszóból próbálnak. Ők is azt hiszik, hogy tájékozódnak amúgy. És ők azt mondják, hogy az a tájékozódás. És akkor azt mondták, hogy hát megfeleltek annak, amit kértél, tájékozódnak, és nem a ukrán ballipsi propagandában. És akkor most ugyanott vagyunk, annan elindultunk. Hát igen, de egy tájékozott ember valószínűleg az érveiket elég gyorsan lesöpri az asztalról, mert az az érveik... Hát, ezeket nem zavarni. De nem olyan nehéz azt az érvet megfúrni, hogy zászló-zászló szív. Hát igen, mert én látok megoldásokat, de erre majd visszatérünk is. Na, szerintem amúgy a Magyar Péterék azzal, hogy nem hagyják mindig eltéríteni magukat, és nyomják ezeket a dolgokat, valószínűleg nem sétálnak bele egy csomó hibába, amiben eddigi jelenzék belekényszerült, és ezt szerintem ezzel Ez valószínűleg ez az út, az más lehet. Dolog, hogy nem lehet mindent tőlük várni, és igen, ki lehet menni csinálni tüntetést a Tisza nélkül is, ami működött is, szóval ilyen szinten valószínűleg jól csinálják, amit csinálnak. De nincs 11 hónapunk, Péter! Isten áldja meg. Jó van? Nem, mert 20, lehet, hogy 40. Holnap még itt leszünk, aztán útnak is indulunk rögtön. Találkozunk Szolnokon, találkozunk Szegeden, meg találkozunk még, ahol tudunk. Gyertek a Kopasz Csimpánz mörcsötökben. Amúgy nagyon köszönöm, láttam, hogy a Telexet meg a Partizan nagyon sokan támogatták elképesztő összegekkel, úgyhogy menők vagytok, de közben minket is egy csomót támogattatok. Nyilván mi nem vagyunk akkor a szerkesztőség, de nálunk is rengeteg Kopasz Csimpánz rendelés volt, nyilván hát elég tematikusok a pólóink. De igen, köszönjük minden támogatást, amit vagy itt, vagy a Kopasz Csimpánz, vagy bárhol megadtok, mert hát ezért túl sokszor szerepeltünk mi is ott a Harcosok Klubja kivetítőjén, úgyhogy valószínűleg nem felejtettek el rólunk se. Bár valószínűleg a 444 Partizán és a Telex előbb lesz a listájukon, hát izgi hetek jönnek. De holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?